Middernacht, het begin van vrijdag 12 april. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël beschuldigt de VN ervan dat noodhulp lang blijft liggen in Gaza voordat het wordt uitgedeeld aan de bevolking. Bij een zuidelijke grensovergang ligt de inhoud van 600 vrachtwagens te wachten tot die wordt opgehaald door de VN, zegt een Israëlische hulporganisatie. Israël heeft onlangs de toevoer van noodhulp naar Gaza opgevoerd onder internationale druk. Een Vietnamese vastgoedmagnaat is ter dood veroordeeld in de grootste fraudezaak ooit in het land. Ze zou voor bijna 12 miljard euro hebben gefraudeerd met leningen aan nepbedrijven. De Saigon Commercial Bank leidde daardoor een miljardenverlies en moest door de Vietnamese overheid worden gered. Ook kocht ze overheidsfunctionarissen om. De magnaat gaat tegen het doodvonnis in hoger beroep. De muziek van Taylor Swift is na 2 maanden weer terug op TikTok. Begin februari trok muzieklabel Universal als een artieste terug van de video-app vanwege een conflict over de vergoedingen. Het is de vraag of dat nu is opgelost. Volgens de Financial Times kan Swift zelf bepalen waar haar nummers te horen zijn, omdat ze zelf alle auteursrechten heeft. En volgende week verschijnt haar nieuwe album. Of en wanneer andere Universal-artiesten zoals Billie Eilish en Harry Styles terugkeren op TikTok is niet bekend. 3 vissers uit Micronesië zijn na ruim een week gered van een onbewoond eiland. Ze waren met hun boot in een storm terechtgekomen en de motor was beschadigd geraakt. Ze overleefden op kokosnoten en water uit een bron. Intussen was er in de Stille Oceaan een zoektocht begonnen naar de 3... in een gebied zo groot als 4 keer Nederland. Ze werden vanuit een vliegtuigje gezien doordat ze met palmbladeren het woord help hadden gevormd. Het weer, vannacht wat lichte regen, minimaal rond 12 graden. De dag begint grijs, maar vanuit het zuiden komt geregeld de zon tevoorschijn. Het wordt 13 graden op de Wadden tot maximaal 20 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik observeer, vertaal en zet mensen aan het denken over de vraag van waar we bestaan. Dit zijn de woorden van mijn gast van vannacht en ze gaan over zijn werk. Werk dat nog veel meer doet dan mensen laten nadenken. Michael Redeker is mijn gast vannacht. Hij is beeldend kunstenaar. Hij woont en werkt al lange tijd in Londen. Naar de Rietveld ging hij, naar de Rijksacademie, en hij studeerde aan Goldsmiths College. Zijn werk is over de hele wereld tentoongesteld en aangekocht. Hij sleepte de nominatie voor de Turner Prize en de Prix de Rome in de wacht. En mijn gast werd onderscheiden met de John Moores Painting Prize, de belangrijkste Engelse prijs voor de schilderkunst. En nu is er Material Worlds, een overzichtstentoonstelling in het Kunstmuseum Den Haag met 30 jaar aan werk van mijn gast van vannacht. Hij combineert schilderkunst en tekenen met borduurwerk en daarmee wil hij, zoals hij zelf zegt, de kijker laten nadenken. En dat doet zijn werk, absoluut. Maar wat het ook doet, is je schoonheid geven waar je je hart aan kunt ophalen. Michael Redeker is geboren in Amsterdam in 1963. Welkom. Fijn dat je er bent. Ja, dank je. Jij wil graag, ja, graag beginnen met een stukje voorlezen. En wil je voordat je dat doet even uitleggen waarom je graag een stukje wil voorlezen? Praten over kunst is altijd een lastig ding. Praten over je eigen werk ook. En ik schrijf soms wel eens wat. En ik had laatst een stukje geschreven. En ik dacht van ja, dat is eigenlijk misschien wel een goed om daarmee te beginnen. Een soort van statement te maken. En dan kunnen we verder links en rechts alle kanten opschieten. Heel goed, ga je gang. Ga je gang, oké. Ja, dus voor mij, voor het maken van mijn werk, zitten er 2 kanten aan de zaak. Aan de ene kant is een soort van beknopte visie van hoe de wereld in elkaar zit. Ten eerste, we hebben niet gekozen om hier te zijn. Daar hebben we niks over te zeggen. Niemand niet. Het is ons tegen de wereld. Natuur, de elementen, het landschap waren hier lang voor ons en zullen er nog lang zijn nadat wij er niet meer zijn. Wij moeten omgaan en ons ook aanpassen aan de natuur, maar de natuur past zich niet aan ons. Het doet zijn eigen ding, kent geen gevoel of sympathie. Menselijke superioriteit, intelligentie en arrogantie hebben een indrukwekkende manier gevonden om de aarde woonbaar te maken, de mensheid te scheppen en een levenskwaliteit te creëren. Maar in existentieel opzicht probeert elke generatie steeds opnieuw te wennen en zich hier thuis te voelen. Niet altijd wetende of we hier wel horen te zijn. Niet altijd kunnen uitdrukken wat we echt willen of communiceren wat we nou echt bedoelen. Gedurende 30 jaar van mijn praktijk heb ik werk gemaakt dat gaat over deze confrontatie, alliantie, symbiose van ons versus de natuur. Onze plaats in deze wereld. Ik maak schilderijen die gaan over de aanwezigheid, maar visuele afwezigheid van ons in relatie tot onze omgeving, buiten en binnen. Het landschap, de suburb, de voorstedelijke omgeving waar het landschap, de door de mens gemaakte woningen, elkaar ontmoeten. Waar we wonen, het exterieur met het interieur en de verscheidenheid aan spullen die we verzamelen om onze leefomgeving persoonlijk en huiselijk te maken. Dus het waarnemen en verbeelden van waar we bestaan en de visualisatie van deze thema's gaan hand in hand met mijn culturele achtergrond, waar en in welke tijd ik leef, en als laatste ook met het soort medium dat ik gebruik om mezelf uit te drukken. En dat leidt dan naar die andere kant. Dus die eerste kant, zoals gezegd, een levensbeschouwelijke kant. De andere kant is de praktische kant. Namelijk, hoe vertaal ik dit alles in mijn werk? Hoe neem ik dit mee in mijn atelier? Want dan gelden er nog zoveel andere regels om tot een goed schilderij te komen. Dan ben ik namelijk gewoon bezig met het maken van een schilderij. Dankjewel. Ja. Nou, we gaan het over beide kanten hebben. Ja. Dus wat je werk betekent en maar ook hoe je het maakt. Gewoon de praktische kant. Het is Material Worlds, een overzichtstentoonstelling. Ja. Dus het oudste schilderij daar is 30 jaar oud, is uit 1993. Dat zijn er meteen ook vier. Er zijn er vier uit 1993. Klopt. Hoe is dat voor jou naar het kijken? Bijzonder, want er zijn inderdaad een paar die ik al 30 jaar niet meer had gezien. Dus het was mooi, die confrontatie. Ik ken ze natuurlijk van de plaatjes, ik heb een archief. Maar om ze dus weer in het echt te zien was heel fijn. En ik heb inderdaad in de tentoonstelling twee wat ik dan tijdscapsules noem. Dus wat je al zei, dat er dan een aantal werken uit datzelfde jaar hangen. Dat vond ik wel mooi om dus die werken weer bij elkaar te plaatsen, bij elkaar weer te zien. En denk je dan ook terug aan hoe je was toen je ze maakte? Een beetje. Je herkent en herinnert dingen. Ook bepaalde foefjes, trucjes die je toepaste, die je al lang niet meer hebt gebruikt. Dat je denkt, die kan ik wel weer eens tot mijn arsenaal aanvoegen. Ja, ja. Ben je veranderd? Is je werk veranderd? Ja, ik denk het wel. Maar ik heb wel. Dus die bepaalde punten die veel terugkomen. Hè? Dus wat ik zei over ons met de natuur, waar de leefomgeving de natuur ontmoet. Maar het blijft natuurlijk spannend om daar steeds weer andere dingen mee proberen te maken. En vaak is het ook dus niet zo belangrijk over wat je schildert, maar hoe je schildert. Dus de materialen die je dus gebruikt. En dat je daar weer andere manieren voor vindt. Ja, ik merkte ook zelf dat hij gaat zaterdag open, maar ik mocht gisteren al even kijken. Als je niet naar de bordjes ernaast kijkt, heb je eigenlijk geen idee uit welk jaar het komt. Oké, dat vind ik leuk om te horen, ja. Ja, ja. Hoe heb je het bij elkaar gekozen? Want het is natuurlijk maar een fractie van wat je hebt gemaakt in die 30 jaar. Fractie, ja, wellicht. Ik denk een 10% denk ik van de output tot nu toe. Ja. Nou, 90% mocht niet komen op je feestje. Nee, 90% mocht niet komen, was niet uitgenodigd. Er zijn een paar werken waarvan we niet weten waar ze zijn inmiddels. En er zijn ook gewoon heel veel werken die zijn te ver weg, te kostbaar om die nu voor deze tentoonstelling hier te laten komen. En verder gaat het redelijk spelenderwijs. Ben er met het museum toch wel een jaar of twee mee bezig geweest om langzaam tot zo'n selectie te komen. En ook te kiezen om bepaalde werken er dan uit te halen, omdat ze dan misschien het beeld vertroebelen, te moeilijk maken, te verstoren. Ja. En was er eentje die er per se in moest? Ja, maar die is er niet. Oh. Nee, er hangt heel veel die erin moesten. Maar er was in het begin had ik inderdaad een ander werk die boven ook aan mijn lijstje stond. Maar die was te ver weg in Chicago, in een museum. Ja. En waarom zou die eigenlijk hebben gemoeten? Omdat die het meest dierbaar is? Ook een klein beetje, omdat het is een werk van, ik denk nu 20 jaar geleden. En als sommige mensen dan me aanspreken van, oh, dat werk, ja, dat vond ik zo goed. Dus het is een beetje een greatest hit voor veel mensen. En maakt dat het voor jou ook goed? Nee, maar mensen willen dat zien van jou, is dat het? Dat is waar ze me vaak aan helpen herinneren. Van, als je van een bepaalde kunstenaar gaat nadenken van, oh, welk werk vind ik goed, welke kan ik me nou herinneren? Hè? Met Warhol, dan noemt iedereen Marilyn of de Soup Cans. Dus in mijn geval is dat bijvoorbeeld een van dat soort werken, ja. En is het dan een beetje dat als je naar een band gaat kijken en ze spelen niet dat ene nummer, dat je een beetje bekocht voelt? Dat is een leuk voorbeeld, ja. Ja, wellicht, we zullen het merken. Alhoewel, ik ben er natuurlijk nooit bij als de mensen naar mijn werk kijken. Nee. Het zijn... Ik wil voor de luisteraar, en dat is altijd lastig op de radio, toch een beetje gaan beschrijven hoe jouw werken eruit zien. Ik denk dat we dat het beste samen kunnen doen. Eén woord wat in mij opkwam was stills. En dan het Engelse, dus stukjes uit films. Ja, ja. Ja, ja, ik ben natuurlijk een kind van mijn tijd. Alhoewel, ik ben 60, maar ik ben ook gewoon met televisie en filmcultuur opgegroeid. En dat is iets waar ik eerder naar grijp dan klassieke schilderkunst. Ja, dus dat klopt. En toen je zei stils, dacht ik ook verstild, dat je dat bedoelde. Is het ook, ja. Ja. En alsof je moet gaan fluisteren. Of je tenen lopen. En ik denk dat dat ook misschien een beetje komt, omdat dus er zijn dus geen figuren, er is niet die menselijke aanwezigheid. Het is landschappen, huizen, interieurs, maar nergens is een mens aanwezig binnen mijn schilderijen. Maar het gaat dus wel over ons. Ik denk ook dat je op die manier makkelijker toegang hebt om misschien als kijker er zelf in te stappen. En ermee aan de haal te gaan, zoiets. Ja. Maar als we dat gevoel van het is een stil uit een film even doortrekken. Kijk, als je een film maakt, dan heb je 90 minuten. Tegenwoordig nemen ze ook gerust 3 uur om een verhaal te vertellen. Ja. En jij hebt, nou ja, geen tijd. Het moet er meteen zijn. Ja, het is dat ene beeld. Ja. Want is het jouw bedoeling om een verhaal te vertellen? Nee. Oh. Nee, ik ben geen verhalen vertellen. Ik maak beelden. En ik geef de mogelijkheid aan de kijker om daar, wat ik zeg, in te stappen. En het is ook zo'n uitspraak van de kijker maakt het beeld af. Dat is niet de kunstenaar. Als het werk uit het atelier gaat, dan zit mijn taak erop. Dan is het aan de kijker. En dan mogen wij het verder zelf uitzoeken. Precies. En dan is dus de vraag van hoe communiceert het werk? Dat is voor mij eigenlijk ook waar kunst over gaat. Over communicatie. Het is de eigen unieke vorm van communicatie. Het is anders dan het kijken van een film, het lezen van een boek. Het is een visuele beleving over het algemeen. Zeker met schilderkunst. Dus dat ene beeld, dat kan je lezen, kijken. Daar kan je iets mee, hopelijk. En voor dat ene beeld gebruik jij een al bestaand beeld? Kan ik dat zo zeggen? Of? Eigenlijk niet. Of tenminste, dat probeer ik een beetje te voorkomen. Ik gebruik beeldmateriaal, fotomateriaal vaak. Maar ik heb nog nooit een filmstil gebruikt. Ik probeer niet iets wat je herkent uit onze cultuur. Maar je herkent een huis, ja. Een auto, ja, je herkent niet alleen een huis. Je herkent een huis in, in de suburbs van Amerika. Dat zeg jij. Dat is jouw associatie. Ja, want ik ben natuurlijk ook met een beeldtaal opgegroeid. Nee, dat is waar. Ik heb zeker in het begin, toen ik begon, was dat de inspiratie over hoe ik vroeger als onschuldig jongetje dus naar dat soort series keek. En daar dus een werkelijkheid van Amerika uitstraalde die ik fantastisch vond. Gewoon de sitcoms waarin in elke aflevering een klein probleempje is en dan komt het toch weer goed. Yes. Die veilige wereld. See you next week. Ja. En nou, dan ben ik de draad kwijt. Ja, nee, we gingen het hebben over eigenlijk hoe je het maakt. Want je gebruikt een beeld, maar niet een bestaand beeld. Nee. En dus met die televisieserie had ik het over, ja. Dus de later, toen ik de wereld een beetje leerde ontdekken, toen kon ik ook zien hoe Amerika misschien niet zo'n ideaal land is. En dat dus een beeld, dat je een beeld eigenlijk niet echt kan vertrouwen. Een foto of een schilderij. Dat je zelf eigenlijk moet uitvinden wat daar dan waar aan is. En daar kan je dan als maker mee manipuleren. Of juist in de goede richting sturen. Of mensen laten twijfelen. Dat is de dat is het spannende eigenlijk, ja. En wij op onze beurt kunnen dan weer proberen te achterhalen of jouw beeld waarheid is. En dat kan je dus niet vertrouwen, nee. Maar hoe begin je? Want je zegt, ik gebruik geen bestaande beelden die mensen herkennen. Dus niet niet stils uit films, maar je begint wel met... Vroeger deed je het met foto's uit tijdschriften? Ja. En hoe werk je dan praktisch? Want hoe wordt het dan een schilderij? Ja, soms kan inderdaad door het bladeren door een tijdschrift dat je iets tegenkomt wat een idee geeft. Of je zit op de fiets en dan komt een idee. En dan begint het meteen al in je hoofd ook een visueel beeld te worden natuurlijk, dat idee. Dus je gaat... Dan ga ik schetsen. En dan ga ik bedenken inderdaad die stappen om tot die visualisatie te komen. Hoe je dat het beste kan doen. En een foto heeft altijd veel te veel informatie. Dus je gaat ook misschien kijken hoe je dat kan reduceren. En dan ga je op een gegeven moment naar het doek. Hoe ga je naar het doek? De laatste tijd, want ik ben de laatste acht jaar ben ik bezig met een transfertechniek. En daardoor is het proces om tot een schilderij te komen is nog arbeidsintensiever geworden. Niet dat dat belangrijk is, maar het is wel waar. Dus er zitten meerdere stappen in het proces. Ik maak dus nu mijn eerste, dat schilderij, dat idee wordt uitgevoerd op doek. En dan schilder ik, fotografeer ik dat. En dat gaat dan uiteindelijk in een vuilnisbak. Omdat dan dat beeld op de computer ga ik daar verder mee aan de slag. Dus er zit een digitaal hoofdstuk in. Toen ik begon met schilderen was het altijd van... Hoe zit dat schilderen nou in elkaar? En ik vond eigenlijk vanaf het begin dat verf op doek was voor mij niet genoeg. Dus ook de invoering van die transfertechniek was een stap daar naartoe. Dat ik dacht van nee, we leven in een digitaal tijdperk. Dat is heel gewoon. Iedereen heeft een tablet, een computer, laptop, mobiele telefoon. We kunnen er allemaal op werken. En het maken van kunst, maken van schilderijen is eigenlijk altijd hand in hand gegaan, ook met de ontwikkelingen binnen de maatschappij. Nieuwe uitvindingen die werden gemaakt en die werden dan ook toegepast binnen de kunst. Dus op die manier probeer ik dat schilderen vooruit te duwen. Ben ik dus begonnen met die transfertechniek. Dus ik heb dat digitale hoofdstuk. En dan ligt er al iets in de prullenbak? Er ligt er iets in de prullenbak. klaar mee. En dan op een gegeven moment denk ik op de scherm, dat ziet er goed uit. Dan ga ik dat afdrukken op doek of testen meemaken. En dan die testen, dat worden eigenlijk ook kleine doekjes. Testdoekjes. En dan ga ik dus naar het echte grote werk. Om dan begint het eigenlijk pas. Om het echte doek dus te maken. Met de verschillende stappen, met verf, afdrukken en vaak als laatste borduren. Ja, dat komt altijd als laatst? Ja, omdat ik kan niet over de borduursels heen transferen. Ik kan wel over de borduursels schilderen, dat doe ik ook wel. Maar meestal is het laatste hoofdstuk zijn altijd de borduursels. Ook omdat ik de elementen, de verschillende onderdelen, de figuratie aanbreng met naald en draad. Dus ik schilder eigenlijk nooit met een kwast de details. Dus de details worden gemaakt door naald en draad te gebruiken. Ik heb een filmpje van je gezien waarin je aan het werk bent. En ik verwachtte iets heel, heel teders en voorzichtigs. Maar eigenlijk ram je die naald behoorlijk hard door dat doek heen. Ja, dat ligt er een beetje aan. Kijk, ik heb hele fijne naalden voor dunne draadjes. Maar als het inderdaad een wat dikker wol is, moet je wat kracht zetten om dat er doorheen te krijgen. En ik zag ook her en der gaten in het doek. En denk ik, is het daar dan misgegaan? Nee, soms gaat er wel eens wat mis en dan haal ik het eruit en dan blijven die gaten erin zitten. En dat geeft dan niet? Nee, dat wordt dan onderdeel van het werk. Ja, dat hoort er dan bij. Dus soms doe ik het expres, maak ik die gaten er al in. En soms ontstaan ze per ongeluk doordat er het zijn sporen om iets te maken. Bij een schilder gaat het ook nooit altijd even goed. En dan... Ja, maar bij een schilder dan kan hij daar overheen schilderen. Ja. En dan zie je het niet meer. Nou... Jij wel. Ook, ja, de schilders die kijken altijd naar hoe de anderen het gedaan hebben. Ja, ja, we zijn eigenlijk allemaal... Schilders zijn fetischisten. Die geobsedeerd zijn door het oppervlak van het doek. Hè? Dus dat... De schilders zijn voor andere schilders misschien ook wel heel vervelende mensen. Ja, want je kijkt altijd... Hoe doet hij dat? Of aan de zijkant van het doek kijken of je daar misschien nog aanwijzingen kan vinden. Het geheim van de smid misschien. Ja, precies. Hou jij van zwembaden? Ja, maar dat is niet een reden waarom ik ze de laatste jaren ben gaan schilderen. Het is geen relevante vraag, toch, voor jou? Of jij ergens van houdt? Nee, ik geef er ook antwoord op. Ik zwem wel eens. En dat doe ik al heel veel jaren. Maar op een gegeven moment denk je dan van... Hey, zwembad, dat kan ik misschien ook gebruiken als onderwerp voor een werk. Wat zijn de associaties met zwembaden? Mooi weer, de zon schijnt. Dus ik probeer dan juist een beeld te maken wat niet die associatie versterkt. Dat is alleen maar idyllisch. Ik probeer meer dan een andere kant te zoeken of dat iets wat zo mooi is niet echt waar kan zijn. Ja, want we hebben het dan over eigenlijk privé zwembaden die je... Ja, ik heb vooral dat gemaakt. Ja, omdat dat natuurlijk ook zoiets als we denken van... oh ja, later wil ik een huis met een zwembad. Als ik het gemaakt heb, dan is dat... Ja. Ja. En wat wil jij laten zien dan? Een beetje een onheimisch zwembad? Nou, niet, het hoeft niet per se onheimisch te zijn. Maar ik vertel wel vaak de anekdote... Je gaat naar de bioscoop. Er is een film. En het is een dolverliefd stel. Dolverliefd. Halverwege de film zijn ze nog steeds dolverliefd. Aan het einde van de film, dolverliefd. Het is de meest saaie film die je kan voorstellen. Ja, ik zat ergens op te wachten, maar het kwam niet. Dus als je een beeld maakt, als je een schilderij maakt... probeer je natuurlijk ook iets wringends te maken of iets verkeerds te doen, fouts te doen, En dus wat ik zeg, niet het mooie versterken wat we al kennen. Ja. En je zegt net, ja, dat ik zwem al een tijdje en dan kan het op een gegeven moment zijn dat ik denk, hé, een zwembad, wat zou ik daarmee kunnen? En kom jij altijd zo op je onderwerpen? Want er is ook er hangen ook een aantal met de meest dagelijkse voorwerpen die je maar kan bedenken. Ja. Een bed, ik wil nu zeggen, een hoe heet zo'n ding? Een kroonluchter, wat natuurlijk niet voor iedereen een dagelijks voorwerp is. Maar ook potplanten en de was en dat soort dingen. Ja. Ja. Dus dan ben je thuis, je plantjes aan het water geven. En dan is het zo banaal dat je dan denkt, oh, maar wat kan ik daarmee? Dat gebeurt dus soms, ja. Daarom zei ik het ook over die zwembaden. Ja, ik zwem al mijn hele leven, maar ik had er nog nooit aan gedacht om dan iets met daarmee te doen met schilderijen maken. Maar en waar een idee vandaan komt, dat is heel lastig om dat uit te vinden. Het prettige is natuurlijk als dingen naar je toe komen. Soms ben je echt aan het werken om ideeën te vinden. Maar het meest prettig is als je je denkbeeldige la opentrekt en er liggen allerlei ideeën in dat je er weer eens één uit kan pakken van laten we die gaan doen. Want die ligt er al zo lang in, dus dan dat moet echt gemaakt worden. En ik vind het vaak, dus kies ik inderdaad onderwerpen voorwerpen die we dus heel goed kennen. En daardoor kan je dus spelen met die communicatie. Wat ik dus belangrijk vind binnen de kunst. Maar dat betekent ook dat manipulatie kan plaatsvinden daardoor. Omdat je dus die dingen zo goed kent. En dat je toch op een ander been probeert te zetten met de kijker. Ja. Omdat de kijker ook met een beeld komt van hoe iets eruit hoort te zien en wat het betekent voor ons. Ja, je kan makkelijk met zo'n kijker spelen, omdat we zijn allemaal hele intelligente kijkers. We hebben zoveel gezien. Meestal tweedehands ervaring via televisie en film uiteraard. Maar binnen de cinema bijvoorbeeld, binnen het maken van films, hebben we hele rare vormen van verhaal vertellen gezien. Dus ik moet nu denken bijvoorbeeld aan die film Memento. Ik weet niet of je dat kan herinneren, waarin eigenlijk het verhaal achterstevoren wordt verteld. En iemand die dus continu zijn herinneringen vergeet. Dus met het schilderen, het is niet een verhaal, maar je kan met beelden natuurlijk allerlei fascinerende variaties gelukkig nog maken, ja. Waarom vertel je nooit je eigen verhaal met je schilderwerk? Want het is niet autobiografisch. Ja, maar ik geloof niet dat schilderen gaat over verhalen vertellen. Of niet alleen. Nee, maar je geeft de kijker geen beelden van jezelf. Nee, ja. Ik weet niet of ik dat zo interessant vind. Om daarmee geconfronteerd te worden als ik zelf naar kunst kijk. Ik ben meer, denk ik, geïnteresseerd dus in onze cultuur, in onze tijd. Maar er zijn natuurlijk ook kunstenaars die zichzelf op een doek gooien. Ja, dat vind ik ook niet verkeerd, maar dat is niet mijn ding, nee. En onze tijd, komt onze tijd, zijpelt dat je werk in? Ik denk indirect, dat is een lastig ding, ja. Maar kijk, we denken natuurlijk allemaal dat we denken wat wij denken. Dat allemaal vanuit onszelf komt. Maar dat klopt natuurlijk helemaal niet. We worden enorm bepaald door in welke tijd je dus leeft en ook waar je leeft. Als wij dit gesprek in 1750 zouden hebben, was het een heel ander gesprek. Totaal. En, had jij waarschijnlijk dus ook ander werk gemaakt? Absoluut, ja. En dus, niet in Nederland, maar in China. Dus dat is enorm bepalend ook hoe je uiteindelijk denkt en dus je werk maakt, ja. Maar is het zo dat je om je heen kijkt naar wat er gebeurt in onze tijd en dat je daar dan mee aan de slag gaat? Ja, maar dat zei ik net ook in toen ik dat stuk aan het lezen was. Dat is waar, maar je moet in je atelier ook gewoon alles over je schouder heen gooien en gewoon je schilderij maken. Dus dat je op die manier in een soort van flow komt en je gewoon je ding doet. Dus je bent een safe, je neemt alles in je op. Je hebt een idee en dan ga je aan de slag. Zo moet je het eigenlijk ook een klein beetje zien. Het is niet alleen om te relativeren, maar dat is denk ik wel belangrijk om gewoon je werk te kunnen maken. En dan is het logische gevolg daarvan dat onze tijd en onze plek doorkomt in jouw werk. Ja, dat denk ik wel. Ja. En verder, kunst is een vorm van entertainment. Dat is gewoon zo. Het is decoratie aan de wand. Maar hopelijk gaat het ook weer veel verder dan dat. Ja, want je wil ook wel mensen laten nadenken. Ja, maar ik speel ook met decoratie om zo'n techniek als borduren natuurlijk te gebruiken. Dat zit er dan ook weer bij. Ja, vind je het die gelaagdheid. Vind je het tuttig? Nee, of vinden wij het tuttig? Ik zeg het natuurlijk omdat het is natuurlijk een hele ouderwetse techniek, handarbeid. Wat natuurlijk voornamelijk werd geassocieerd met vrouwen en het naaikransje. En iets met bloemetjes. Dat mag, ja. en dat was voor mij de reden om dat te introduceren met het schilderen. Om die combinatie dus te maken van niet alleen verf, maar het schilderen op die manier te pushen. Mee te experimenteren. Dan zou je bijna kunnen zeggen omdat het schilderen te saai was. Of je zou kunnen zeggen, in het begin kon ik ook helemaal niet schilderen. Dus het was wel handig dat ik... Want borduren kon je wel? Dat is heel makkelijk, ja. Je gaat het doek in met je naald. Om er doorheen rammen. En dan moet het er ergens anders ook weer uitkomen. Dus. En dat herhaal je dan heel veel keren. Ik ga even tussendoor de luisteraars die pas later konden inschakelen bijpraten over mijn gast van vannacht. Naast mij zit Michael Redeker en Michael is beeldend kunstenaar. Hij combineert schilderkunst en tekenen met borduurwerk. Hij noemt het saai, maar dat is het niet. Hij woont en werkt al lange tijd in Londen en zijn werk is over de hele wereld te zien en ook aangekocht. Michael werd onder andere onderscheiden met de John Moores Painting Prize. En dat is de belangrijkste Engelse prijs voor de schilderkunst. En nu is er het waanzinnig mooie Material Worlds. Een overzichtstentoonstelling in het Kunstmuseum Den Haag. Met 30 jaar aan werk van mijn gast van vannacht. Ja, en ik vertelde al, geboren in Amsterdam in 1963. Yes. Dus, kind van je tijd en een stadskind. Ja, dat is wel waar. Ik heb bijna mijn hele leven in de stad gewoond. Maar de stad komt nooit terug in mijn werk. Nee. Nee. Maar hoe was de stad voor jou als kind? Ja, opgroeien in Amsterdam was wel bijzonder. Ik woonde lang in Amsterdam-Noord. Maar ik ging dan met twee van mijn vriendjes ging ik dan op de bus en de tram naar het Stedelijk Museum of naar het Rijksmuseum. Hoe oud was je toen? 10. En waarom? Ja. Ben je kunstzinnig opgevoed? Niet opgevoed, maar we hadden wel veel kunst thuis. Want mijn overgrootvader heeft het monument op de Dam gemaakt. Het meest bekende openbare beeldmonument in Nederland. En niemand weet wie het heeft gemaakt. Maar dat was dus mijn overgrootvader. En toen ik als... Ik kan me herinneren, als 4-jarig jochie liep ik met mijn ouders door de stad. En toen werd zo aangewezen. Kijk, dat heeft je overgrootvader gemaakt. Dat maakt een enorme indruk op me, ja. Dat je... En vond je dat ook mooi? Of was het meer imposant dat iemand midden in de stad iets neerzet? Ja. En het is ook mooi. Ik vind wel dat hij dat heel goed heeft gedaan. Omdat hij, toen hij de opdracht heeft gekregen... vrij snel realiseerde van, ik ben kunstenaar... maar dit moet ook samen met een architect. Want dit is op een plein, een openbare plek. En ik wil niet dat het een heilig beeld wordt. Het moet opgenomen worden in de stad en op dat plein. Dus hij heeft toen samen met een architect dat gedaan. En ik denk toen mijn ouders me dat lieten zien op die leeftijd... was het ook de hippie-tijd... Het zal gezellig zijn geweest. Ja, dat vonden sommige mensen niet zo leuk. Al die dat langharig tuig rokend en drinkend. Nee, heerlijk. Ja. En jij ging dus als 10-jarige met de bus en de tram naar het museum. Ja. Wat had je daar te zoeken? Kijken naar kunst. Maar dat waren natuurlijk niet zo lang de aandacht daarvoor. En dan was het een beetje tikkertje... lopen door het museum heen rennen en dan ben je eruit gegooid... en dan ging je naar het volgende museum. En, maar ja, langzamerhand ga je steeds meer dingen zien... en vind je bepaalde werken goed, andere niet. Zo. En dan ga je dan elke keer gewoon weer even op bezoek? Ja, het vooral stedelijk, dus de hedendaagse kunst, dat trok me uiteindelijk meer dan al die oude schilderijen met die mensen in die rare kleding. En die kragen. Ja, dat heb ik niet zo heel veel mee. Nee. En wilde jij dat ook schilderen? Nee. Nee, stel je voor. Nee, dus ik was wel altijd aan het tekenen. Maar ik werd op een gegeven moment. Nou, wat zou je later worden dan? Ja, dat heb ik heel lang, wist ik dat helemaal niet, wat ik ging worden. Dus ik was wel een tekenaar. Het werd meer dat ik ging dus mode. Dat maakte indruk. Ik denk ook door muziek kwam ik meer aanraking ook met mode. In de begin jaren 80 was wat ze dan de New Romantics noemden. Of de Blitz. Dus bands zoals Spandau Ballet, Duran Duran, Depeche Mode, Heaven 17. Dat is een heel dus het gebruik van ook veel elektronische instrumenten. Maar dat was ook dat je mocht er ook goed uitzien. En het was weer belangrijk dat je je goed aankleedde. En dat sprak me enorm aan. Ja. En dus ik was heel veel aan het tekenen. Dus heel veel modetekeningen. Maar ik nam dat uiteindelijk niet serieus. Want ik dacht van ja, mijn middelbare school is afgelopen. Dus ik moet maar gaan studeren. Dus toen ben ik geologie gaan studeren. Oh ja, nee, heel logisch. Ja, maar liefst 3 maanden. Zo. En toen realiseerde ik dat ik me gewoon voor de gek aan het houden was. Dat ik moest echt naar de kunstacademie. Ja, dus toen heb ik de rest van het jaar aan een map gewerkt. En toen laat ik gedaan op de Rietveld. En toen heb ik de modeopleiding daar gevolgd. Dus ik ben gediplomeerd modeontwerper. Maar geen modeontwerper van beroep? Nee. Nee, in het vierde jaar doe je stage. En toen ben ik naar Parijs gegaan. En daar heb ik voor een stylingbureau gewerkt en voor 2 ontwerpers. En toen, nou, dan kom je natuurlijk met de praktijk in aanraking. En toen merkte ik toch wel dat ik een misschien iets wat naïef idee had... hoe je dat dan moest doen in de dagelijkse praktijk. Want jij dacht, ik mag gewoon lekker blijven tekenen in een atelier. Ja, zoiets. Ja. Dus ik kwam er wel achter dat werken met veel andere mensen... dat is misschien niet mijn ding. Ik vind, of, ja. En ben je een solist? Ja, dus ik ben echt wel een solist. Ja, ik werk wel soms met 1 of 2 assistenten, maar zeker niet elke dag. Dus ik vind het heel fijn om alleen in mijn atelier te zijn. Ja. Maar je zei net half grappend van ja, ik kon helemaal niet schilderen misschien wel... en daarom ging ik er overheen borduren. Maar je bent wel schilderopleidingen gaan doen, daar ben je wel aangenomen. Ja, maar dat zijn... Dat is dan wat ze dan een post-grad opleiding noemen. Dus nadat je de kunstacademie hebt gedaan... kan je dus bijvoorbeeld naar de Rijksacademie of de ateliers. En dan gaan ze ervan uit dat je de techniek wel beheerst. Dat je de basis wel hebt. Maar had je dat ook? Ja, nee. Kijk, ik was op dat moment was ik... Ik was 27 toen ik klaar was op de Rietveld. En toen, toen was het van, ja, oké, ik ga schilderen. Dus ik ben eerst op mijn zolderkamertje begonnen. En toen merkte ik wel snel van, ja, ik moet naar een academie. Want ik ken alleen maar mensen uit de modewereld. Dus ik wilde natuurlijk ook met kunstenaars omgaan. Dus ik moest naar een kunstacademie. Dus toen heb ik me aangemeld op de Rijksacademie. Dus ik had een kleine 2 jaar lopen zoeken naar wat mijn ding zou kunnen zijn. Wat ging ik nou schilderen? Hoe zag ik dat schilderen? Wat was mijn toevoeging aan het schilderen? En had je daar na die 2 jaar een antwoord op? Ja. En wat was jouw toevoeging? De toevoeging, nou ja, dat was in die tijd het pre-digitale tijdperk. Dus ik ging naar de bibliotheek om naar boeken te kijken. Dat deed je in die tijd. Je ging naar de Prinsengrachtbibliotheek in Amsterdam. En daar kwam ik op een goede dag een boek tegen met de schilderijen van Winston Churchill. En die, hij was een niet onverdienstelijk amateurschilder, toch? Ja, dat wist ik helemaal niet. Ik had... Ik wist dat hij ooit had geschilderd, maar decennia lang. En hij heeft toen ook een keer een boekje geschreven over het schilderen. En dat heette Painting as a Pastime. Dus het schilderen een als hobby. Een vorm van tijdverdrijf. Ja, duidelijk een hobby. Dus de zon schijnt, je gaat naar buiten met je ezel. Je zoekt een mooie plek en je gaat gewoon lekker schilderen. Lekker schilderen, ja. Mag het? Was dat, mag het? Toen dacht jij, ja, dat mag. Dus mag ik het ook? Een klein beetje. Dat het mag werd op een gegeven moment later ook versterkt door een Nederlandse kunstenaar die inmiddels niet meer leeft, Daan van Golden. Niet misschien heel bekend bij het grote publiek, maar hij is op een gegeven moment naar Japan gegaan in de jaren 60. Verdiende een beetje zijn geld om te figureren in Japanse gangsterfilms en had een atelier. En ik las toen dat hij vertelde over dat hij het belangrijk vond dat de sfeer goed is in het atelier. Je geeft jezelf een taak. En hij had dan bijvoorbeeld pakpapier van een Japans warenhuis. En dat ging hij dan naschilderen. Muziekje op, kopje thee erbij. En hij was dus een echte kunstenaar. Dus toen ik dat las, dacht ik van ja, dus dat mag toch wel. Je mag ook wel gewoon plezier hebben op je atelier. In het maken. Ja, en dus voor mij dat idee met Churchill en het tijdverdrijf. Toen viel op een gegeven moment het muntje dat ik dacht van misschien kan ik iets met borduren gaan doen in combinatie met het schilderen. Dat je eigenlijk een foute niet-kunsttechniek introduceert met het schilderen. Om een beetje ook tegen het schilderen aan te schoppen. Of dat zit er een klein beetje, denk ik, wel bij, ja. Dat je iets doet wat je eigenlijk niet hoort te doen. Ja. Dus toen, daar heb ik toen dus een serie werken mee gemaakt met die Churchill. Dus ik heb reproducties gemaakt van zijn werken. Daaroverheen geborduurd. En daar heb ik toen toelating mee gedaan op de Rijks. En dus daar ben ik mee aangenomen. En kort daarna... Zo is het begonnen. Ja, kort daarna ging je al naar Londen. En daar ben je nooit meer weggegaan. Nee. Hoe is je leven daar? Saai. Ik zit elke dag op dat atelier. Ja, dat doen schilders. Die zitten 6-7 dagen van de week zitten ze op een atelier. Nee, ja, Londen is een fantastische stad. Maar... hier in Nederland zijn ook fantastische steden. Ja, hier is ook alles te vinden, daar misschien net iets meer. Goede energie. Veel kunst natuurlijk. En hoe is je band met Nederland? Ja, goed. Ik ben en blijf gewoon een Nederlander. Ik ben een Londenaar. Dus Londen, zoals vele grote steden, zitten vol met buitenlanders. Dus ik zal nooit een Engelsman worden. Maar ik ben en blijf een Nederlander. Ja, dat geloof ik wel. En daar dus weer in een stad gaan wonen? Ja. Ja, en ja. Je zei het net zelf al, ja, maar dus er komt nooit een stad voor in mijn werk. Nee, ik zou niet weten hoe ik dat zou moeten... De suburbs dus een beetje en ja, interieuren waarvan je niet per se weet waar ze zijn. En heel veel natuur. Ja. Nou ja, we weten al, je werk is niet per se autobiografisch, maar hou je van de natuur? Ja, wie houdt niet van de natuur? Stadsmensen. Ik kom er eigenlijk weinig in de natuur. Ja, omdat... Maar Londen heeft enorm veel parken. Maar waarom komt het in je werk? Nee, dat misschien ook al wat je net zei. Ja, dat gaat een beetje terug dus naar dat idee van... Wat doen we hier op deze wereld? En die confrontatie... Ik weet niet of jij wel eens in natuur bent geweest... dat je echt werd geconfronteerd met de elementen. Ja, dat je weet dat je echt gewoon geen schijn van kans maakt. Ja, zoiets, ja. We stellen niks voor. Ja, dat is een fascinerend. Althans, ik geloof ook zonder meer dat de mensheid tot hele grote dingen in staat is. Maar ja, ik zelf maak inderdaad geen schijn van kans. Nee, en er is natuurlijk een wereld en een maatschappij gecreëerd... waar alles makkelijk is gemaakt... Maar als je ons inderdaad in de Amazone zet... dan weet ik niet hoe lang we het overleven, ja. Ja, dat maakt, dat zei je ook al, de natuur niet uit dat wij hier zijn. Er hangt ook een schilderij in de tentoonstelling. And the grass won't pay no mind. Ja. Ja, we zijn heel nietig. Ja. Ja. Dus hoe lang we op deze aarde zijn, is natuurlijk niets in vergelijking tot hoe lang de aarde er al is. Ja. En vind je dat een fijne gedachte? het is zoals het is. Ik begin met zelf te herhalen, maar je neemt al dat alles in je op en dan ga je in je atelier, neem je daar misschien iets van mee. En soms moet je het er ook weer buiten houden om gewoon je werk te kunnen maken. En over buitenhouden gesproken, zullen we nog even over die mensen praten die overal in jouw werk niet te zien zijn? Mm. Ja. Ik zat net te denken, oké, je kon dus misschien niet zo goed schilderen. En toen dacht ik opeens, komen er geen mensen voor in zijn werk omdat hij dat te moeilijk vindt? Ik heb het wel geprobeerd. Ja. Ik heb wel wat portretten gemaakt. Ja, want op een gegeven moment met het schilderen kwam ik er dus ook achter van... oh, er zijn allerlei verschillende genres van het schilderen. Hè? Dus het landschap, het stilleven en natuurlijk ook het portret. Dus dat wilde ik ook wel proberen. Dat heb ik ook wel gedaan. Maar ik denk dat me minder ligt. En dat ook dat in combinatie met die andere werken... niet zo goed uitpakt. Dus er hangt in Den Haag hangt ook geen portret bij. Nee. Maar heb je er wel eens over nagedacht om een mens in een van je stils te zetten? Jawel. Ik denk er. Wie weet gaat het nog wel eens komen. Ik ik denk er zeker wel over na. Ik maak soms wel eens tekeningetjes, maar... Dus wie weet komt het een keer. En waarom tot nu toe niet? Er zijn nog zoveel andere dingen die ik kan doen. Ja, misschien ga ik het een klein beetje uit de weg. Dat zou kunnen. Maar op het moment vind ik het nog niet belangrijk. Nee, want de reden waarom ik het niet... heb gedaan tot nu toe, is ook vaak dat ik, als je dan zo'n sfeer, spanning creëert, maar je wordt als kijker geconfronteerd met een paar geschilderde mensen daarin, ik vind dat afleidt. En dat je dus op die manier zelf dus niet makkelijker dat doek in kan stappen. Om daar zelf rond te lopen, zeg maar. Maak je met dat op het oog? Van kan de toeschouwer mijn werk in? Ja, dat is een goede vraag. Dat komt wel aan de ene kant een klein beetje terug... dat ik vind dat kunst over communicatie gaat. Dus ik vind het wel belangrijk dat mensen mijn werk kunnen lezen... of daar iets mee kunnen. Maar het moet niet het uitgangspunt zijn als je een werk begin te maken, denk ik. En dat is ook niet zo, want ik ben alleen in mijn atelier, dus ik kan gewoon mijn eigen ding doen. En wat ik in het atelier doe, op zo'n doek, dat hoeft nog niet te betekenen dat het ooit het atelier ook uitgaat. Sommigen belanden dus in de container, dus ja. Maar je vindt het wel een fijn idee als de toeschouwer naar binnen kan? Ja. Ja, want je maakt werk. Je stopt er heel veel tijd en moeite in. Je mag een tentoonstelling ergens maken. Dus je bent dan benieuwd hoe dat overkomt. Je wilt toch iets tonen. Je wilt toch iets overbrengen. En daar, ja, daar heb je je manier van werken voor. Of je probeert daar dat aan te passen. Of je ziet zelf dat dingen niet goed werken. Dus je stuurt het in een andere richting. Maar ik vind het zeker wel belangrijk dat om over kunst te praten. En dat je dus ook dan hoort hoe mensen je werk zien. En hoe het communiceert. Ja. En word je daar wel eens in verrast? Want ik heb het idee dat mijn stil, dat ik niet de eerste ben die er op die manier naar kijkt. Nee, maar schrijver, ja, ik lees soms wel hele goede stukken waarin schrijvers andere optieken vinden. Niet altijd. Maar het is heel belangrijk dat we over kunst praten. Want alleen kijken is niet genoeg. Ik denk als kijker kijk je ook niet alleen. Meestal, het is vaak fijn als je naar kunst kijkt samen met iemand. En dan heb je het over datgene wat je ziet. En ik denk dat kunst meer waarde krijgt als we erover schrijven, als we het kunst kunnen herzien. Waarom is de Mona Lisa zo'n bekend kunstwerk? Hoe komt dat? Of de Nachtwacht. Dat komt omdat dat toch van generatie op generatie je daar ten eerste op attent wordt gemaakt, dat het een belangrijk werk is. En dan ga je het zien en dan kan je het nog eens een keer zien. Dus de herbeleving van een kunstwerk zorgt ervoor dat een kunstwerk ook een plaats binnen de kunstgeschiedenis gaat krijgen. Dus het meeste werk wat nu gemaakt wordt, dat zie je misschien een keer en daarna zul je het waarschijnlijk nooit meer zien. Die kans is heel groot. Maar er zijn natuurlijk werken die worden uitgekozen of die zo goed communiceren of zoiets belangrijks doen binnen de kunst, dat ze in een museum belanden, dat ze misschien in een vaste collectie komen. En dat toen ik dus als 10-jarig jongetje al daar rondliep, dat ik die werken nu nog steeds kan zien in een museum. En daardoor krijgt die kunst, denk ik, dan waarde. En kijk je ook op die manier naar je eigen werk? Van hoe lang blijft dit? Want ik zei eerder al, van als je niet naar de bordjes kijkt, dan weet je eigenlijk niet wanneer het gemaakt is. Dus het voelt niet, ook de werken van 30 jaar oud voelen niet gedateerd. Mm-hmm. Maar hoe zou dat zijn over 200 jaar of over 300 jaar? Ja, nou ja, daarom is het fijn dat er geen mensen in zijn. Want die last pakken altijd. Ja, maar dan hebben ze hele rare kleding aan. Toch weer die kragen. Ja. Dus ik met de spullen die ik in mijn werk stop, probeer ik ze eigenlijk ook een klein beetje neutraal af te beelden. Een auto, maar ik wil eigenlijk niet dat je ziet van wat voor soort auto het is. Of uit welke tijd, want auto's zijn ja, ook. Ja, dat bedoel ik eigenlijk. Ja. Ja, is die auto ja, dus die auto moet wat neutraal zijn. Maar inderdaad, over 200 jaar ziet het natuurlijk uit als een oude auto. Want dan zijn er geen auto's meer. Maar voor onze generatie, ja. Nee, daar ontsnap je aan de ene kant niet aan. En wanneer we kunnen zien wat een tijd is of wat een tijd was, daar gaat er weer tijd overheen. Dus als we nu een bepaald werk zien, dan weet je snel, oh ja, dat is jaren 60. Dus nu is dat nog lastig. Maar misschien over 20 jaar wel te, dat je denkt, van, oh ja, dat is een vroeg 21ste eeuw. Dan kunnen onze hoofden dat categoriseren. Ja, ja, dan herken je dat. Dan is er meer afstand. Maar dat is wel lastig, denk ik nu, want alles kan en alles mag en alles gebeurt binnen. Alles gebeurt door elkaar. Ja, alles gebeurt door elkaar. Ja. Zit de eeuwigheidswaarde van een werk niet ook in ja, wat het uitstraalt, is niet het goede woord, maar hoe het voelt? Ja, ja. Dat bedoelde ik net te zeggen, dat kijken alleen is het niet. Het mooie vind ik, als je een kunstwerk ziet wat je aantrekt op de een of andere manier. Dus je kijkt. En dat moment duurt niet lang, maar er is een moment dat je alleen kijkt en er gebeurt nog niks. Maar dan komt je hoofd erbij. Dan komt je hoofd erbij en dan begin je te associëren en je herkenning. En oh, dat doet me daaraan denken. En maar dat moment van alleen kijken, dat is een heel bijzonder moment. Maar daarna heb je dus inderdaad ook die woorden nodig. En inderdaad de vriend of vriendin waarmee je naar het kunst aan het kijken bent, om het daarover te hebben. En erachter te komen of het inderdaad een interessant ding is. Het jongste werk dat hangt, heet Inner Pursuit. Die heb je vorig jaar gemaakt. Ja, dus ik begin de tentoonstelling met het meest recente werk. Ja. Ja. Waarom mocht deze erin? Of is het het enige werk wat je vorig jaar hebt gemaakt? Nee. Je moet oppassen. Want elke kunstenaar vindt dat wat hij nu maakt is het beste. Dus je moet voorzichtig zijn met dat soort keuzes. Dus ik heb. Er hangt echt één heel recent werk hangt erin, ja. En verder heb ik het geprobeerd redelijk te verspreiden van de verschillende jaren en verschillende groepen. Ja. Die recente heeft opeens, en dat heb ik bij die anderen niet gezien, dus ik weet ook niet zo goed of je dat al eerder deed, zitten allemaal spiegeltjes in. Ja, en toen dacht ik, laat die ons nou naar onszelf kijken. Maar dan een beetje in stukjes. Ja, je wordt teruggeworpen op jezelf om te kijken en, ja, en ook wel, te heeft nemen. Ook wel met deze tijd te maken, want we kijken de hele tijd naar onszelf. Ja, nee, daar ben ik helemaal mee eens. Ik gebruik het ook natuurlijk omdat het aanhaakt bij het handwerken en materialen gebruiken die je niet zozeer met schilderkunst associeert. Dus kraaltjes zitten er ook in. Er hangen ook een paar vroege werken bij waar ook van die pailletjes bijvoorbeeld erop zitten. Dus ik zoek altijd wel dat soort materialen erbij dan alleen de garens of de wol. Ja. Er zit ook wel een bepaalde schilderij bij waar fineer op zit. Houtfineer. Ja. Ja, het zijn prachtige werken. Ik heb er enorm van genoten. Dankjewel, Michael. Dankjewel, ja. Leuk. De tentoonstelling Material Worlds van mijn gast van vannacht, Michael Redeker, is vanaf zaterdag tot en met 28 augustus te zien in Kunstmuseum Den Haag. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Deze en alle andere afleveringen zijn te vinden in elke podcast-app. En wie zich daar gratis abonneert, krijgt vanzelf een seintje als de nieuwe aflevering online staat. Zometeen is Misha er weer met haar gast Titia Hogendoorn. En morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan weer met Lotje. Zij gaat in gesprek met de Vlaamse schrijver Bart Moeiaert, onder andere over zijn boek Een ander leven. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO